قرآن مختار مورد ان کو دشیر قرآن مولانا نور الحق صاحب دور تفسیر قرآن دا 77 نمبر 61 صبح مقام رستم محلہ عجیباد جامع مسجد کی 1-9-2009 کے شعر جدید ملائی دو پتہ ایسا تئی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مارکر دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 او گس طرف تا وکل بوم باسطن ذرائع بالوسید او سپید دی خورون کرے دوارو لیچو لرپا درشل معلومی گی دا سپیدی سرخ کاریو زمیدار خلقو پا سپر روانو سپید مسرو او دام کے دیشی چی دی صاحب جیدادو او دا سوکی دارے دا پارا ور سر دا سپیو او دا جائز دے دا سوکی دارے دا پارا فصل پہ ساتے سوکی داری پہ کہے اللہ فرمائے وکلب ہوم باسطن ذرائع بالوسید اور اسپے ددی خورون کے دے دوارو لے چل را پدرشل کے لوت لا تالیم دگ وقت تراخ کا رشو دیتا لول لے تمنو منڈا برکڑے وا ددی دوجنا فرارن پتیخ تکون کے تختے دلی بویخا ولے ولا ملتا مین ہم رو با ڈک ڈکشے بوے دینا پیر کے یری دل بوے خا پدا سے حالت کے اللہ ما دی ادکڑی خا ستر کے واضح او نور ادو تو کدا کا وقت تا تماشا کڑے تب یری دل بازی شیا ذرا حضرت علی سر دا محبت اظہار کری وہی سے زد علی سپے یما لیکن حضرت علی دا سی سپے نہ کب لئی چھ داڑی چنگئی خلفا اور راشی دونوں پسے خا حضرت علی داسی سپی نے ساتھی چیاغی داڑی چنگئی خلفا اور راشدین کو سیکھا لکبازی من جوران ہوئی کنا وہی ذرا فلانی بابا سپے یما یو ملنگو دا پنجاب نہ راغلے دا گجر والے نا دکان کے ماں باڑا کے راغے نا ماں تو السلام علیکم بنگلی لے کڑانگور کو ماں تو کوئی داگا شاگا ہے تو آڑے نال تار مار دس رشتے میں کیوں نہیں ہے ساڈے کو بتےرے داغے نے ماں سر ڈیر تارو نے ویالا وت پل چٹا جا داغا راواخ نے سپین تار ماں سپین گونٹ راواغس لوٹا سے کلاؤ کو راخ کے راخ کے راخ کے یہو جی جگہ کاٹ دے انہوں یہو جی جگہ کاٹ دے انہوں دل تک کٹ کا ماں کٹ ناگا تارے دا سے چفلکے واچو نو بے دا ٹکڑو نو دمرا گنڈور کے روخ کو شین زیل تور ادی سر اور قسم قسم رنگ نو پکے خا نمال علاج کے کیوں کرو جما کا کلاؤ نو یو ٹکڑا بتیرا ہوتا نما تو ویخانی تسانے ملنگا دی کرامت یار چدا سے اور نیدیش مرو رو کا نا آلاس میں تولا کو اور چکرش دا مخ میں والا ہاں وے کائی اص ہاں ملنگا دی دھوکا شوکا ملنگا دی گن کپی دیکھ لیا ہم نے اور ماں تو ایک ہی کیتا ہے اور میرا تا سوکر دا کرامت دی تو ہوئی میرا خواسان خبر ہو دا مخ کے نہ دے رنگی نہ تارو نہ کھلے کی یخی ہوں ماں دل اسپین تار در کر دے جب دلا نے کہا پل دے راوا دیکھ سا کرامت دا سا کرامت تے آیا دا کرامت دا نہ کھڑا ماں تو وہی تو سانے سانو تھپڑ مارا میں ہاں دا سے ختم کروں دکان نو میں شاہ تا خیال کہ دکان بیا ختم ہے یا نا اف اف میں دسے دیا دا ملنگان بہ پتا پیخی گی اور تا بدو ککی را دو ملنگان اصحاب کافو پگے بنو خبر خا اللہ فرمائے نسپے سات لو سوکی دارے اس تا تے اجازت تے دا پٹی دے سوکی دارے دا پار اسپے اساتا دا کور سوکی دارے دا پارے مساتا حکم زے کے خبر ہے بار بد کسی درشل سر اسپے ناچتی کور کے بدے تلے راغلے نہ کی کت کبڑی بکور کے دن نہ کہی خا زکا وکلبهم باسطن ذراعیه بالوسید، داس پہ بار دلزر درشل سر اپروتو علی چی داس کڑے بیغم املاستو خوا. نو دا آیت دلیل شو چې کم سپے او داغی ساتل جائز دی په حدیث کی ام، نو آغا بتو دا درشل بار دا کسی سر ساتے کور کے دن نباغا نساتے. اللہ فرمائے وکلبهم باسطن ذراعیه بالوسید، سپید دی خورا ان کے رید والو لے چلرا پا درشل باندے، ولت لفت تلاتا علیہما کناسا پا ورخکارا شیط دیتا لولیتا منم فرارا، واپس بشید دینا تیخت کون کے ولمولیتا منم روبا او ڈک بشید دینا پا روب سرام. وز خوی سریا سپیشوشا لساتے لی دیا علام بی ہے پلک صابن لامبئی پسر پو لامبئی وڑئی ہے یو میں کہتا دخلے گاخونے والے پر ٹوتھ پیسٹ باندھے مگل ہمیں وہی دے سڑی سیا لا لڑے جتا ٹوتھ پیسٹ والا کرا ہوڑی اسپی لگا خونے پر ٹوتھ پیسٹ باندھے پاکے ہوں تب خر وزوم میں او دگ اسپی چکم دے گپ شپ لسا تلے او دے ستا جامو تو شن دیا چی دا سی جامے نے پلی تھی دکھا لگیا سے ڈگر وہاں کم سپیچی چیچل کئی ناگا پگاخن سر کئی اور چی محبت کی نا پشنڈو سر کئی اور ظاہر ہے چی در سپی پشنڈو کے لعاب دی لاڑے اور لاڑے پلی کی دکھا. اللہ فرمائے ولا ملتا منہم روبا ڈک ڈک ڈک شوی بھائی تو ددینا پیا رکھے وکذالک باسنام لیتسالو بینم او دغ شان را بیدار کرمگا دغا اولیا صاحب کاف ددیر پارا چت پوسنو کی پک پلکو رنے کے قال قائل منهم کم لبستم راوی خیکڑل خا پسونو کالے او دکڑی راوی خیکڑا نو تے راوی خشو نو قال قائل منهم اویل یو ان کی ددینا کم لبستم سمرا ایسار شو ویتا سو قالو لبسنا یومنا بعض یوم قالو جمع روڑا او اقل دا جمع سی دری کنا او قالو دو زل دے نسوشو شپگ او یو زل قال دے نسوشو وہ معلومی گیا صحاب کاف وہ کسانو خواہ زکا قالو جمع دا اقل دا جمع سوی دری او دا قالو دو زل دے نو تین و تین چین او یو دل قال دنو شو کنا. اللہ فرمائے او دا دلیل شو پدے خبرا یا بدا اصحاب کاف دروغ وی یا با پا غیبو نی پو دے دوالو کے تکم خبر اخوا خی زکر دی وی لبسنا یومن او بازا یوم منگا وقت تیر کردے اور وز یا نیمر وز نو دی خو پسونو کال پراتو نو یا با دروغ جن یا با غیب دان نی معلومی گی دا پا غیبو ندی پو خوا. اللہ فرمائے قالو ربکم عالمو بما لبستم دیوے رب تاسو خپو دے پاغ مدا چتے رکڑے دے تاسو اس دا خبر پرے دوائے خف باسو احدکم بے ورقے کم اولے گئے تاسو یوتن لرا پدے پیسو حاضی چتا دیم الی المدینہ تے دے خارتا وہ گیشو ہیو چڈوڑے روڑے اللہ فلی انزور دالی گن کے دا استاد دی حگوری ایوہ اسکاتا امام چکم یو دینا حلال خوراک والرے نو چکم حلال خوری نو فلیات کم بیرسکم منو را دوڑی خوراک داغنا داغنا دے مولا خوراک روڑے اسکاتا امام تبلیغ والا چکل تو تبلیغ کے لارشے دا تبلیغ مشران بتاتا ہوئے چھ بھائی اٹل کے بخوراک نہ کہے بولے زکا جد اٹل و خوراک پتہ لگی نا پا حافظہ باندے غلط اثر غرزی او امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہوئی ماخپل استاد تا شکایتوں کو شکاو تو الا وقیع سوء حفظ ف فاوسانی الا ترک المعاصی ما و اقبل استاد وقی صاحب توئے چ زما حافظ کمزور دام نو فاوسانی الا ترک المعاصی ما تے بچی گناہوں کم کولے زکا فان العلم نور من الہن دا علم یورنا دا اللہ دا طرفنا و نور اللہ لا یعطا للعاصی او دارنا اللہ گنہگار لنور کئی خواہ گناہوں کم کا دے آیت کے اگورا اولیاء دی لیکن اسباب ظاہری زان سر ساتھی پیسے ٹکے دان جتر زان نہ شیخ جوڑ کے خواہ یار پیسے میسے زن ساتم ایبا ما بخدا ساتھی خواہ نو آغا سکسانو آغی توکل کرے منگا بس زو خدا پاک بمرسی اجل زو پیادا نو روان شو نو چه مزالی اکلی نو خپی پی اوپر سے دیں نو جمعہ تننو تلی خدا مو بخا منگ سر امدادو کے منگ پیادا حجل روانو خپی را باندے اوپر نو بیا بلار کے سوال کہے نو توکل خانا تو ہے توکل پا خدا دے سلو رنی جیب کے ناچو مننا دو گورا اصحاب کا پیران دی خوزان سرا سپر خرچے اڑے دا پیسے ازان سر ساتلی دی زکا چے انسان پدے باندے دبل نہ د سوال نہ بچ کی باز نہ پوئے پیسے خن دی داخو آگا کی سدا لکے او سڑی خپل پیر صاحب سپت کا چی آگا مڑو آگا پیر صاحب نو جنازہ کے اتیاس پنو آگا بل جاہل ورتوئی جنازہ او نشوا زکا چے اتیا یا یو کم اتیا پکارو مولا تلارل آگا وہ تو دوارا پغلط ہے دوارا پغلط ہے زکا آگا وہ اتیا سے پون پکارو اتو اتیا یا یو کم اتیا پکارو تاسو خود دوارا پغلط ہے قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ آگا لکی چی دی امام شافی شاگردو احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل ددل لونوے تر اغی بنو دکے دے چھے دیر احادیث بے نوز دکڑی امام حنبل رحمت اللہ علیہ خپل رونو توئی وی زما یو معزز میلمر آغل رے او معززو دا امام حنبل لس کا لس لاکھ احادیث یاد دا امام حنبل رحمت اللہ علیہ دس لاکھ احادیث یادو خواہ نو معزز خو خودو آغی و تماس خوتن لوٹا موٹا روڑلا چھ دے با تحجد و تپاسی ناغا لوٹا چوا ناغا اکشان ڈک پا ڈک پرتوا امام شافی رحمت اللہ علیہ وی داولے ناغوی آغا تو عام کی دم رخ اثرو چی وی خشپا میں تیرا کرا سو مطلب تو لشپا میں دا اللہ عبادتو کو نو دا تو عام اثر خام خا دے خپکی گو بنا دا ماو تا چی پراتی ہو دا سارے غرما نپاس دا ولی دا تو عام کے ناکار اثراتی کچر زمان استاسو خوراک سپا شو اچورلت حلال شو سپا حلال شو انشاءاللہ دا دے بڑیر خاص اثراتی عبادت کے با وزن پیدا شو مولانا احمد علی لاہوری ب طالبان توے اٹل کے خوراک مکو ہے سبق بدن ایر شی گرے خا دی سڑے اولے گو وے فلی انذور گوری رے ایو ہاس کا تام چھ کمیو دینا حلال حلال خوراک والے دے نو فلی آتے کم بے رسک میں نو را دوری خوراک داغنا ولی تلطف نرمی دی کئی اغسرا ولا شعرن نبی کم احدا نرے خبریں پتا زبان سوک آلو نہ ملو نہ مو خو لار شاہ پنر میں گنتے پیسے ور کا سودا تیروڑا خوراک مرا کھا اودا آیت دلیل شو پدے چت سشے علی نو کوشش کوا چرتا معاہد مر گرے داغن سودا روڑا اٹل کے امداغ سے خو معاہد ملگری لم حق دان رے چاغد اخبل مر گرے الالئی کھا داغ سے تبلیغی مر گرے رشتہ خوراک خرسئی سکاک خرسئی جامع خرسئی سودا داغ نہ کوا خواگ تبلیغی ملگری لمدانی دی پکار چپ سے چاڑو اور پسے راوالی اپ مزگی اہلا لئی خان نا نا نا اللہ فرمائے انہم ایذروا علیکم یرجموکم، یقیناً کدا خاریے والا خبر شل پتاسو نو یرجموکم پگٹ بہولی تاسو، یرجموکم یا دا مطلب انہم ایذروا علیکم کچر دا خاریے والا کامیاب شل پتاسو نو یرجموکم پکانو بہولی تاسو، او یعیدوکم فی ملتہما یا بم واپس کی دیکھ پل رواجی دین تا، ولن تفلحو اذن ابدا اچرے با کامیاب نشے دغ دا حق دغ وقت کے چرے، مطلب دا خلق پزان بخبر ہوئے ابد غلے انتے تے خوراس کا کروڑے کنی بیا بم بے سورے کی خان. اللہ فرمائے وکذالک آسرنا علیم دغ شان خبر کرل منگ پا دیباندے خاری والا دی نہ خبر اللہ وی ما خبر کر لے علم ان وعد اللہ حق نہ پار دے چ پوشی چ وعد اللہ حق دا، و ان ساعت لا ریب بیا او یقینن قیامت نشت شک دا غی پرات لو کے اذ یتنازعون بینهم امرهم کله چ دی بحث کا پخپل منز کے پیو مسئلہ لگیاو اذ یتنازع باسے کو باس سب باسے کو فقال ابنو علیم بنیانا یو بل سرے باس کو پبارا ددے غار والا کی دیوے جوڑا کے پدی باندے او آبادے ربهم عالمو بہم رب ددی خپو دے پدی باندے، قال اللذین غلبو علی امرہم اوے لگا کسانو چی زورورو پخپل کار کولو ویلنت تخذنا علیہم مسجدہ ضرور بجوڑو منگ پدی باندے گمبت سجدگا. مسئلہ دادا نبی علیہ السلام فرمائی ڈیران مقبرہ نائی خانہ او دلار منس پدی کی مند نکی گی خان، پا ڈیران پا مقبرہ کی او پا نائی خانہ کی او دلار پا منس کی مند نکی، بل دا چی وقف خاص زے کے چاچی او زے خاص دان لوقف کڑی اگے کے بمڑے نہ خخے او کتا خخ کو آغزم کے والا راگے چی بائی دا مڑے دو باسنو ٹک بو باس، یو خو عام وقفی لکا لال بیک سے رہے بل دا چی کہ جماعت کے محراب نمخ کے مڑے چا خخ کو ناغا بیارا ہو باسے او شاعت صرف جائز دے شاعت خخولی شخا. حدیث کے راضی لعن اللہ الیہود والنسوارا دا اللہ لعنت تی پہ یہودیان و نسوارا ہو، ولی زکا اتخذو قبور انبیاء مساجدا تگور آغی دا پیغمبران و جماعتونا آیت دا انبیاء و قبرونا آیت سجدے کئی. حضرت عائشوی دا پوشم چھے دا نبی علیہ السلام مقصد دارے چھے زما قبر سردہ سے ہونا کہخا. مسجد نبوی کے دننا دا حضرت دا روزے خوا کے زناستم یو ظلمے راغے چھے راغے نو سادر ور سرو نو دا نبی علیہ السلام دا روزے پاغ دیوالے دا سکو نو چھے سنگے پا مخ راہ کنو سپائی پی رامن نکڑے او دلا سے انہوں سادر کہتا ہوگا دے ہزا شرک ہزا جدار ہزا جدار لاکھو دیوال لے یہ ہزا شرک اسادر پیو کر دو آگے کے نو خواہ خدے خبر دکم علاقے ہو نیو سات پس بیا پاسے نوچے بے سادر ماگ ناگس پائی را گئے ادا سے پمزہ انتے ہو سکے ورک او تو ہزا شرک ما فعلت دا سکت اگا ٹھیک نو پدرم زلی بیا سادر راو آغاز نو ما کتل اگا سپایی راغی دلا سے اونی ہو او تراغی راخ کچا اگا بار گیٹ دا مسجد نبوی تا او رساو میں ہو رہے گا چھ پتہ دے ہو لئی نکی سختی خو بیا و سر سم کار کئی خوا اول دے پوہ کئی آچے تا پوہ نشنو بیا تا روزہ کے دن نپریدیم نبیا بر بار گیٹ تا رسائی خوا یا بد اسپائی رسی یا بد ٹیل رسائی ما دو گھنٹے پا قطار کے تیرے کڑے دو گھنٹے پس چکل روزے لنزدیشوں نو یو جکر آلا دمر جکر آلا چزی پزان پو نکڑم او پوای اوچت کڑما نو زچ خبرې دم ناغه گیټ کی ولاړو ما کم گیټ کې چې خلک باروزی نو بیا پاغه راتاو شما نو بیا گینټه نی مودر دم په قطار کی مسجد نبوی ته دننا د نبی علیہ السلام روزه ته چې دن نزان رسے ام سمانه لري خان الله دې تاسو ټول ور لبوزی خان. اللہ فرمائے فقال ابن علیم بنیانا دیوے جوڑ کے پدی باندھے او بادی ربہم عالم بہم رب دی خپو دے پدی باندھے. قال الذین بعض خلق وی رجی دا گنبد چے حرام دے پیغمبر وی چے حرام دے نو پہ پیغمبر ولے جوڑ شوے دے نا خواہ نہیں دی ویلی چے پہ مائی جوڑ کے خلقو پہ جوڑ کرے دے نہ بے جوڑو پہ. اگر چے بعض وی عرب نے تپوسو کے اگوی دار دا خصوصیت تے نو سنگا خصوصیت تے دا دویلو چی پا ما گمبت جوڑ کے. اللہ فرمائے ربهم عالمو بیما رب دا دی خپو دے پا دی باندے. قال اللذین غلبو الامرم اویلا کسانو چی زور ورو پا خپل کارونو لنت تخزن نالے مسجد خام خا جوڑو بمونگ پا دی باندے گمبت. یو مجاہد دا پنجاب نہ راغ ہے روس چکل افغانستان کے جنگے دو یو نوجوان و سرا اگر آ گئے دا پنجاب نہ کم ترے روڑے زان سرا اور آ گئے چخوس کل پتشی ناگ نوجوان وی زبا پا خوشحالے کی بیادا کم ترے رسو ماں جہاد کو کو او دا خبر بے کول وی دا کم تر ما دل راوڑی چې کله خوش پتشی افغانستان کې نو داغه په خوشاله کې بز دا کم تر الزام یو سور ورځې بعد هغه نوجوان شهید شو نو هغه کم تر به سره خوا کې الوته را الوته فاروق کشمیری رحمت الله علی دا کم تر سره ودرې دو او خپل مرګری ته وای کم تر دې دل ته الوزی راولوزی او ته تلاړې جنت تا اپا جڑا شو وی کم ترے دے دل تیلو زی دالو زی ہوتا تیلار جنت تا. اللہ فرمائے سیقولونا سلاستن رابیم کلبوما سوکوائی دری اصحاب کافتی او سلو رم و سرس پیدے ویقولونا سوکوائی خمستن پینز دی اصحاب کاف سادسوم کلبونش پگم و سرس پیدے رجمم بالغیب دا پا اٹکل بے دلیلہ خبر دے اور صحیح دار چدا وہ کسانو اصحاب کاف یو ورسا رس پہ ہو اچائی نمنم لکلیو مقسل مینا تملیحا مرتونس سنونس ساری نوتس او زونواس او لعس تتیونس دیر گران نمونے دا وہ نمونہ دا صحابہ کاف لنت تخذن علی مسجد خام خا جوڑو بمونگ پدی باندے سجدگا مونگ برازو ددے بمینج ورانیو ادا بزا مونگا بزرگانی امونگا بدیتا دے دا عزت پار سجدے لگو مونگ با دیتا دا عزت پار لگو اس خلق زی قبرون تا سجدے لگئی نبی علیہ السلام پہ لعنت پہ لے رہے لعن اللہ الیہود و نصارا اتخذو قبور انبیاء مساجدا دا اللہ لعنت کی پہ یہود و نصارا ہو زکر چی دیر پیغمبرانو قبرونو تسیدے لگئی نو چیر پیغمبرانو آگئی تا نارواشوا نو تب یا نورو قبرونو تسنگ سرکتا گئے. اللہ وی رجمن بالغیب دا پاٹ کل بے دلیل خبر دی ویقولونا سباتون سو کوئی دادی وکسام وسامنوم کلبوم اتم ددی شپے دے کل جواب دا وشتل دی او دا سے نختا چخکار نکے اخکاری نخا دا اصحاب کاف دا شپی بارکے سادی بابا وی سگے اصحاب کاف روزے چند پائے نکا گرفت مردم شم شدم دا نج سڑے تو نہ جوڑ شنا بلکہ دنے کانو د صحبت اثر ته اشاره ده. وی وګوره دا اصحاب کاف سپه چې دا اولیاء په ډله کې پاتې شو نو په سړو کې شمار شو. نو د دې دا مطلب چې سړی ته جوړ شو، مطلب څه؟ د نیکانو آغا مجلس چې هغه پہ اثر وکړ. دا عبداللہ ابن عباس نا عدد سبعہ ذکر دی، نزک آغوی چی پا الا قلیل کی زم داخل مخا. اللہ فرمائے قل رب عالمو بعدتیم، او آیا رب زما خپو دے پشمار دا صحاب کافو، ما یعلمم الا قلیل، نپوئی گی دی پشمارا مگر لکسان. نا عبداللہ ابن عباس وی آغا کی یو زیمان، آغے کی یو زیمان. فلا تمہاری فہم اللہ میران ظاہرن، بحث مکوا ددی بارکے مگر سرسری باس. ولا تستفتے فہم من احدا، مکوا تپوس ددی بارکے ددے خلقنا دہیسی او تننا. ولا تقولن لشائن انی فاعل ذلک غدا، ولا تقولن لشائن، او مو آیا پبار دے اوشی کے. دے آیت کی جملہ معترضہ دا تعلیم دے ماوتا تا دے خبرے چی آئندہ دا پار دے اوکار کول ارادہ دین انشاءاللہ وسروایا. وجہ دادا چی در آتلون کی وقت پتا خونہ لگی گنا، چی انسان بجوندی مل بھئی کنا ہی بکن بھئی، نو چی کار پہ اوکے کار اوکے نو بیا بکامیابی انشاءاللہ وسروایا خوا. ذکر چی دا کلمے دا انشاءاللہ مانا او مفہوم دار ہے چ انسان د دې عقیدی گویا کې اظهار کوي چې هر کار د الله په اراده باندې دی. نو دې آیت نه معلومه شو چې انشاء الله ویلو دا مستحب دی، بلکې دا کده جانیر شي نو چې کله وترایات شي نو انشاء الله دی وی خیر دی. لکه اوسړی وی لکه او سبا بزو دی وته بالکل سمره ساتر انشاء الله ٹھیک شولا اکاډو بیخی و نه ګناګار شي دیش متارک د مستحب عمل، مستحب عمل پر خود. اللہ فرمائے ولا تقولن لشائن انی فاعل ذلک غدا، مو آیا دے او کار بارکے چھ زبک ان کے مستدر کار سبا. اللہ یشاء اللہ، مگر ذکر کے مشیت دا اللہ. وذکر ربک اذا نسیتا، وذکر ربک اذا نسیتا دا دا اللہ یاد و رف پل کل چتیر کے. وقل اوایا آسا یاد یعنی ربی، نزدے دا چو بخی ماتا رب زما لار. لے اقربا منازا رشدا، دیر نزدے دا دینا دا ہدایت پہ اعتبار سرا. صوفی کرام ہوئی ما سیوا دا اللہ نہ دزر نہ باسا، او اللہ یاد وا صحیح معاہد بدن جور شیخا کل معاہد. اللہ فرمائے والا بھی صوفی کافی ہم سلا سمیت سنین و دادو تے سا اشار شو دا اولیاء کرام اصحاب کاف پغار خپل کے درے سو کالا زیاتیو نہ دا پیسہ اب دس پو میں عجائب المخلوقات والے لکھی 309 کال دی تیر کڑو نہ دا پاس درے سو. قل اللہ عالمو بما لبسو، ورته وایا خپ و دے اللہ پاغ مدا چی دی تیرا کڑے دام. زکا چی لہو غیب السماوات والار، خاص للر اغل رلے لم دا پٹو خبرو دا اسمان انو دزمہ کے. اب سر بھی واس میں خلید ان کے خورید ان کے دے اللہ، مالو من دونے میں ولین، نشتا دی لرا بید اللہ نا سوک مددگار او نئی صدار نا سوک دوست. ولا یشرک فی حکمیم، حصہ دار مگر زوا برخنور کی اللہ پخپل اختیاراتو کے. احدن اچالا، احدن اچالا، احدن نکی روڑا پس یاک دا نفی کی چھ ماسے وادا اللہ نا تولو تشامل شی. آدعوے مابین کی ذکر روڑا چھ مخ کی رسط تندود بواقعہ ذکر دیا. اللہ فرمائے وطلو ما اوحی آئی لیکا من کتاب ربک، وطلو من لازم تلاوت ذالک علی اصحابک، تلاوت قرآن کریم پزان لازم کا. وطلو ما وحی آئی لیکن من کتاب ربک اولو لاغا چی وحی شوی راتا تر کتاب در افستانا لا مبدلا لکلماتی ہی نشتا بدل ان کے در کلمو داغا یو دے لا تبدیلا نو بدل دل نشتا لا مبدلا بدل ان کی نشتا ولن تجد من دونی ملتحدا چر باو نمو میں سوا دا اللہ نا زید پنا وسبر نفس کمال لذین دون ربام ٹینگ اخپل زان ٹینگ اخپل رور ولی ٹینگ کا اخپل غم و خادی ٹینگ کا اخپل مڑے و جوندے آگے کسان اسرا چرا مدد شوائی یو رب تھا سمان موحدین اسرا پل مڑے جوندے و غم خادی او دیکھ ترغیب دے تنظیم تہما. امام بغوی رحمت اللہ علیہ وی وی عوینہ بن حسین پیغمبر توئی وی تا سلمان فارسی راضی او تا سرکینی فقیر سڑے دے لباس خراب دے ہیئت صحیح نہ دے او استاس مجلس دراتلو ناغا ما تا مانے اگر زید لے دے جی ما ڈیر رکھے دو کنا ما وی جذب استاسو دے درس لرازما خو سلمان فارسی او غریب سڑے دے او زی او لینلار سڑے اما نو زو چھ دی ستا پا مجلس او درس کے ناس تھی نو مال دا خپل زمیر اجازت نہ راکی چھ زد راش نو کستا خوخی کنا پیغمبر توی نو دی دا دی خپل مجلس نلل بکر دا پزای بدل ازو دیر مرگری راول اما دی جودا کن آیا دا سو کا چھ کم از کم دا دا جودا مجلس جوڑ کا زما دا پار جودا نو ما تا جودا درس کونو زبر آزما نو اللہ دا آیت نازل کو چستا مرگری اگر کا ملنگانی دی شرما او دی سر زان کلک کا ادا پریدہ دا تا تا چی وی یرا دا غریب سرے دے مونگ دا دا پوجہ نراز او سم وی یرا وی درس کے پلانے پلانے تا سر ناستی کنا او یرا استا جی تا تا بزست ہوا ہے ما خوبا ما دیر بدلے گی خواہ تلک آغل رازی که قرآن لرازی نو اللہ خپل نبی تا ہوئے چھے نا نا نا نا دا کستا ملگری دی دی لزلو ورکا وصبر نفسکا زان ٹنگ کا دی سرا شاعر زکویلو دل نہ دے نا اہلوں کو گرچے مثل حور ہو چاہیے دل اس کو دینا جس کو دل منظور ہو ماس خوتن ٹیمو زما دے تیرائے استاذ و شیخ ملاقات للاڑو وہی مولانا میں ہاں وہی کاغذ راوال ہے اور شیر دتا ہوا میں وایا نو دا شیر رات ہوئے دل نہ دے نہ اہلوں کو گرچے مثل حور ہو نہ اہل لزڑم اور کا گرچے دا حور گنت کلی چاہیے دل اس کو دینا جس کو دل منظور ہو زڑ باغ چال اور کے چڑو تو منظوری مولانا نو میں ہوں وہی دا با قرآن کے کم زے لگے میں ددی ماں تزے معلوم دے سورت کاف کے وے کم زے میں وصبر نفسکا مع الذین یدعون ربهم نو پجواد کی ماں تو وہی مولانا میں ہاں وے اللہ دستا علم کے خیر و برکت واجی اور ڈر جات خوشحالش میں زائر انشاءاللہ ماں تا معلوم دی تا ماں تا خالی شیر ہوئے زے والا ماں سے اکڑے رہے ڈیرے وہ خاندل خا وصبر نفسکا مع الذین یدعون ربهم ٹنگ کزان خپل دائے کسانو سرا چھا جتونا پیش کئی رف پلتا نو دل نہ دے لا اہلوں کو گرچے مثل حورو چاہیے دل اس کو دینا جس کو دل منظور ہو معاہد سر دوستانہ کا وخا بلغداتے ولشیے سباو بیگام یریدونا وجہہو واری دی رضا دا اللہ تعالی ولا تعدو عیناکانو وانڑا ویستر گے وانوڑی سترگے ستا دینا لا تعدو وانوڑی عینا کانوم سترگے ستا دینا تریدو زینت الحیات دنیا چی غواڑے تو ڈول دا جند دنیا سو مطلب دا دی خچنی دنیا پا وجہ ملگری پرے ندے گورے خوا آسے نا مرگری دی غریبانانی تا سر تعاون نشی کولے پا دیتے مرور نشی گورے خدای نا غخت کوا او غریبانان تو قرآن بیان و خواہ دا مطلب دے ولا تو تیمن اقبلنا قلبو والذکرنا خبر ممنا داغ چا چغافل کرد مونگ در داغ دا قرآن زمانہ و تبا ہوا روان دے پخوائش پسے وکان امرو فروتا کار داغ دا حد نہ وتل رین فروتوا کار دا حد نہ وتل رین وقل الحق من ربکم وقل الحق من ربکم او آئے حق بیان چھ دے درب دا طرف نہ دے فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر سوچ غواڑی ایمان دے روڑی اسوچ غواڑی نون دے روڑی خا دا خو اللہ تعالی آسان کرا سوچ قرآن راضی نو راضی دیو کنا راضی نا سوچ منس کئی نو کئی دیو کنا کئی نو نا سوچ ایمان روڑی نو روڑی دیو کنا روڑی نو خیر دے نا خیر دے نا دیتا امر توبیخی ویخا امر توبیخی مطلب سرے ظاہر خدایت نے معلوم ہوگی جوش و ایمان کفر دفخ شو نہ چاخوخ ایمان نے قبول کی کنی نہ دے کم نے نو دے دو جواب نہ دیا وہ الزامی بل تحقیق الزامی دار چیو سڑی تو زہر او گبین کے دا او زہر مو تو پلیٹ کے واچ او گبین وایستا خواخا دا که زهر خوری که گبینا نا آقا بس خوری آقا زهر خوری گبین بخوری که نا یو طرف تا کپر دی بل تا اسلام دی تا تا خدای پاکوی چه کم دی خوخی آقا تیوالا نصر خیالی تا با تی کپر علی که اسلام مطلب داری دا گبینو خورا او جواب داری بل چه یو اختیار دی ظاهری او بل اجازت تی دلتا اجازت نہ دے مراد چھے تالا خدا اجازت درکو کدے خوخ این ایمان روڑا کدے خوخ این خیر دے نا بلکہ اختیار درکو تا تیویلو چھے ایمان روڑا با ایمان دے دنیا نمزا خو تالا اختیار درکو کروڑے او کن روڑے گٹا تاوان دے خپل دی اللہ فرمائے فمن شاء فلیومین سوک چھے غاڑی ایمان دے روڑی ومن شاء فلی اکفر اسوک چه غاڑی نو کفر دیو که انا آتدنا لی ظالمین نارام یقینا ما تیار کرده ظالمانو لور احاط و بهم سرادقوام را گیر بکی دیل را اغا دیوالو نا دلمبو دور و این یستغیسو یغاسو بما این کل محلی او کدی دو بو فریاد کئی یغاسو بما اینا نو فریاد دے قبل اولیشی پدا سے او بو کل محلے چه پشان دویلی شوی گرم تانبی بی یشویل اجوہ رتی با مخونو دیل را بیس شراب بد دسکاک چاوی جی محل دا تیلو ویخ کی آغا خیرے آغی تا محل وی دلت تی مراد تانبا دا آغا بے ویلی کڑی آغا بولو ورکی خام بیس شراب بد سکاک دے وساعت مرتفقا بد زید فیدی اغسطلو ان اللذین آمنوا عاملوا صالحات پدی آیت کی اللہ رب العزت بشارت اخروی بیانی ترغیب دے اعمال صالحات ان اللذین آمنوا عاملوا صالحات یقیننا کسان چی مانے راوڑے رے عملو نے اکڑی دے دے سنت مطابق انا لالدوی و اجر من احسن عملا یقیناً مونگ نہ بربادو ثواب داغ چاچ خیستا عمل کرے دے اولائے کا دا کسان لہم جنات دی لرا جنتو نبی عدنا تا ہمیشو آلی تجری من تاتے مولانار بھئی کی بلان دے داغین والے یو حلو نفیا من اساویر اچولی بشریتا پاگے کے بنگڑی من زہبن دسرو ذرو ماشاءاللہ وا جنتی اس دن پا جنت کے ناوی جوڑائی ماشاءاللہ خدای پاک با ملائکو تاوئی دا تماویلی اوچے تا نرے تا با سرزر نے استعمال ہے نو دا زما دا یار سرزر پزان حرام کریو اس راوال ہے دا دا سروزر و بنگریو تاوا چوائے چے سمخ کل جنتی تے نجوڑ کمخا اللہ یو حلونا فیا من ساویر من ذہبین بنگریو تا سروزر و آچوائے ویل بسونا سیا بن خزرن ماں دا تویلو چے تب دا سے جامع نا چے چے اگر رنگی نی نو اس داشنی جامع و تواچو ہے اللہ چخخ کلش ویلبسونا سیابن خضرن آغن دی بدیتا جامعشنے من سندسن دا نرو ریخمو ویستبرقن دا غٹو ریخمونا السندسو رقیقم من الدیباج ویستبرقن الغلیظ من الدیباج غٹ او نری ریخم متکین فی آل لرائے کے تکیا بے لگولی پاگے کے پپالنگنو اللہ نعم السواب خبد لرخا وحسنت مرتفقا خیستہ دا فیدو زیرے جنت کے بدے ڈڈ والی در ایخم و جامی بے رتا چولی ادا سرو زرو بنگڑی ماشاءاللہ ودرب لہم مثلا رجلین جعلا جعلنا لحدیما جنتین منا با آنا بنا پدی آیتی کریمہ کے اللہ رب العزت یو مثال بیانے دا تزہید فی دنیا دا پارا او مو تا تدا خی چی دنیا مستعار دا سوالی دا دا بدر نپاتی شی نو خ خبر دار چی دا اللہ پلار کے اولنگوا کوس ننم یو سڑے ہوئی چی نا خدای اشتا ای یہ را دیر مال دیر آسر کنا خوی را که یو کجور می چال رو جماعت لور کرکن نو نو نو نو نو وای دیر خشوا خو اسپتال کی بے بیا ورکے نو فخ دیکھ پل دا تانا تحصیل کی بدن لگی نو فخ دیکھ پل دا ودرب لهم مثلا رجلین بیان کا دیتا حالت ددو سڑو جعلنا لأحدهما جنتین چورکڑی منگا یو تند دیتا دو باغونا من آنابن دانگرو وحففنا وما بنخلین چاپی رکڑی دی داغے کجورے وجعلنا بینهما زرعا پیدا کری دی منگ داغے منز کے پسل بعضی وی باغ یو خود طرفو نید بو یا پخپل مانا دے دو باغونو کل تل جنتین داغ دو باغونو آتت اکلہا ورکولی میوی خپلے ولم تظلم منو شیعا نیکمو داغی ناس شیع لم تنقص بخاری مفردات مانا کیا وفجرنا خلال وما نہرا بیولی منگ پمن داغی کنیر وکان لہو سمر وید لرا نوری آمدن باغو نیمو نورم دیر مالدارو خان فقال لصاحب اول دخپل ملگری تا ملگرے سو کو صاحب یہودا دے سو کو قتروس فقال دے قتروس اوے لصاحب خپل ملگر تچی یہودا اے ناموا وہوا یحاورو اے یجادلہو یخاصمو محاورہ اے مراجعت الکلام یو بل سلے خبر اڑولے نسیوے وی انا اکثر من کمالن زما دولستان ڈیر دے خا و اعز و نفرام زور وری ما پڈل ٹپلام تس شیخا ما سر مال ڈیر دے ڈل ٹپل ڈیر دا و دخلا جنت و هو ظالم لنفس ورنن و تو باغ پلتا حال دا چه ظلم که انکه و پزان پا کولو دا شرک قالا ما از زنو انت بیدا هزیهی ابدا دی باخت ننو تو اویه گمان نکو ما چه دا بچر تا ختم شی پا دا ما دیر مال خرچ کرده ری فاری می کرده دا آوره سو آبه غالتا یو خانو غنمی کردیو ناغیو یو دانه دا غنم دوم روو یو کسم دغره والی ماضی گرے چکر لگو اسکٹ کے لا سے چولیو پپولا گر جے دو یو بابا اتے خان بے ہاں وی خدے دربار ڈیر بے رحم کرے دے مڑا پٹول سوابے کے دا سے غنم دے چانی دشوی ناغا خان اتے ولے نا ولے نا کاکا دا جیب میں پی بنیاد اخ کے دے لگے سر میں ورکڑی دی خود بے کو بے خا بابا اتے بہر حال دیر خلق سر ورکی خو کولو والا اللہ آو دیکھے خوشک نشتا خو گری بنیاد میں پیدے جیب اخ کے رہے سار چے خان راغے یو وگی تے خیال شاگا ستور گن تخکارش داغا وگی رو شکو نو ہر وگے تور سے ہو بے مولیا نو تبھی ماتا توبے چلو خائے وے ماں غرور و تکبر کرے ہو اس ماتا دا توبے چلو خائے دیم چی باغتا نو ننو تنو مستی شو روکڑا سی ہوئے قال ما اظن ان تبیدا ذی ابدا دوے دو گمان نکو ما چی دا بچر تا ختم شی دا باغ وما اظن ساتا قائمتون الک قیامت کے بام نہ ختمی گی نو دس ہوئے گمان نکو ما چی قیامت برازی زاڑو قیامت منم ننو یا لکا کراغ ہے نو دیوی کارڈو رامشی نو ولا ان ردتو الہ ربی بالفرض کذا اللہ للارما نو لاجدن خیرم میں نامن قلبا اوبا مماغورا داغینا زید ورطلو زمانو خیال کی نرازی چی قیامت براش دس ریس یا قال لہو صاحبو اوال دتا غمل گری ددا چاہتا قال له صاحبه وهو يحاوره اغا يهودا غريب ورتوه وهو يحاوره اغا وتنسيت كو اكفرت بالذي خلقك من تراب آية الشرك تهوكو پداس ذات سرا چتی پیدا کرے دا خورنا ثم من نطفا بیاد نطفینا ثم سوا کر جلا بیاد نسڑے جوڑ کردے نتگورو داغ ذات نمون کرے لیکن نا واللہ ربی صیغہ دا واحد متکلم دا او کہ دا بحر الرائق پاوالا شناغا والا اقول حذف رو باش لیکن انا اقولو هو اللہ ربی لیکن نا هو اللہ ربی لیکن زوائم چھے اللہ زما رب دے ولا اشرکو بی ربی احدا نشرکوم در افسر ایسوک ولولا اذ دخلتا جنتکا ولی چکلا داخل سے تخپل باختا قل تماشا اللہ چتا ویلوے چ ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ نشتا قوت دئی چاپ مگر پمداد اللہ ماشاء اللہ اے کل ما فیہا انما حصل بمشیت اللہ تعالی و ارادتی و پدے باغ کے چدا سما تملاوی گی دادا اللہ پہ ارادہ و مشیت. امام دار الحجرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ دخپل مکان پر دروازہ لکلیو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اس خلق و سردہ نہیں لکھی اس سے لکھی ما شاء اللہ باس لا قوت و سردہ نہیں لکھی خواہ حدہ کا وجہ دا چکلا وزیپے والا چنے یا خیر مار آوازو کی اول وہ تو دروازہ نہ کلاوی گی آؤ کا کلاؤشی وہ تو ٹیم نہ ٹیم نہ گورے چگے وائے جا نہ پاتے شیخ ماشاء اللہ نہ دروازہ باندھے اول لکھم کے لکھے نواڑو لکھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ الب ٹکراج ادا چالی کلو امام دار الحجرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کلے مکان جوڑ کو پر دروازے والے داولی کلا اللہ فرمائے لا قوت الا باللہ ان ترنے انا اقل من کمالا و ولدا دغ شان چر چانڑ خوشی نم دا سوایا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پو پو مگو خا دا سی مو آئے چھ پو کافر ملارے گور سار و بجے ناستے تر یوی بجے پورے کلوی پو دا ظالم بچے رکھا تو گورا سار ناستے وہ یوی بجے پورے لگیا رے الگ ردی پتہ دا سی ہوا ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ ان ترنے انا کل من کمالا و ولدا کتوین مال را کم ستانا پا مالا و بچو کے نفاسا ربیاں یوتین خیرم من جنت کام او مشتر ہے چه رب زمان برا کی ماتا غرد باغستانا ویرسل علی حسبانا رو بلی گستا باغون باند عذاب حسبانن چه پا قرآن کے چر تحیسین بے رازی نو پا ماند عصاب سرا صرف دا یو زیر چدل تے پمانا دا عذاب سر دکھا ویرسلا علیہ حسباننا رو بلیگی ستا باغن باندے عذاب من السمائے دا برنا فتصبحا سیدن زلقا نشیب میدان میدان خویا اسمم بیانی لانا بات فیہا زلقا سمانا بیا با پکی دا بوٹی موٹی باغن ماغن بدے نہیں گورے سمشا او یصبحا ما واغورن فلن تستطیع لو طلبا یا بشی او بداغے وچی پدمکا کے اچھر با طاقتو نلرے داغے دراخ کارا کولو آگا یا وہ ویلک باران ماران پر دسڑیا تیو بیلے دے خدای لری آگا خدای پاک بیا بارانو نکیا نا پدے کچھ کڑپ شو نو کوئے وطا وچ چھ کوئے وچ شو نہ آگا سڑے ہوتا بیا ہوئی سر خیال لے او با لار او باشی کا نا دے ہوتا سے ہوئی دا خواسان بیا بورنگو کما اپا دے کی جدا دا خبر اخلاص ہو چی پلت سے نستر گئے اوچاو دا نو بتے رہوا تھی نہ آگا سڑے ہوتا ہوئی کوئی لکھو با بورنگو کے اوبا براو باشی اللہ یوازی دے کوئی اوبا نہیں آدھائی دا ستر گا چی دے اوچاو دا دا اوبا تے رہوا تے ڈاکٹر لال ڈاکٹر وتوی نظر نہ بیگم ہے او سے بیدل سنبھال کو خیر دے او نظر دے ختم دے خا نہ سڑی وتے خدا پاک آواز دا باران دا کوئیو بنے آدے دستر کے دا بم یادے دا بدل پک بیا سو کچے ٹول دم رہے ہو ساس کے اوبدی پر ہے ہو کلا اڑے تے نا بس ختم نہ خبر بیا بیا بدے نظر نہیں خا اللہ فرمائے او یوس بے ہا ما اوہا غور یا بشی اب داغے وچے پزم کے پلن تستیا لو تلبا ہر گز بتاقت ان لڑے داغے دراخ کا لکولو فمن یاتی کم بما معین چین دار ہو بس اوکرو باسی زماں مہربان تو چوہے دل دے کہ بابا ہم سا والے وہ نزک ابرا ہوتی دی نو کراچے کی کم بابا ہم سا والے وا مردان کے کم بابا ہم سا والے وا زستا دا خو ٹک شو دیکھ لی کے بابا ہم سا والا نو برا ہوا تے نو دا نور علاقوں کے اوپر کم زین را دے فلن تستطیع له طلبا ووحیتا بسمری فاسبا یقلب کفین راگیر شو مالون داغا پازاب کے فاسبا شوروش قیتروس یقلب کفین مگلی مر ورغوی خپلا علاما انفق فیا پاگ پیسو ٹکو خرچے پسے چ خرچ کرے وا پاگ باغ وہی اخاویت نہ لاؤ روشیا اگ باغو نہ راغور زی دلو پچے تو نخ پلو یا بیدا جل کو ہائے نو ہائے ہائے چ ماں ماشاء اللہ ویلے نو سنگا بخوا اس پہ ہائے ہائے کار نکی گی خان وہی اخاویت نہ لاؤ روشا اگ پراغور زی دلو پچے تو نخ پلو اے قول ارے کے تروس ویلا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا ہائے افسوس چی شرک میں نوے گرد شریک میں نوے گرد والے درخ پل سرائی سوکا ولم تکل لہو فیتن ینسرون نوا دسرا ڈل ٹپلا چی ددہ امداد کرے من دون اللہ بید اللہ نام وما کانا منتصرا آنو دے بدلا غستن کے ممتا نعا زما عذاب لرامن کون کے منتصر من ممتنع زما عذاب نشو واپس کو لکھا زما عذاب لے مخ نشونی ولے منتصر من ممتنع بیا فرمائے هنالک الولایۃ للہ الحق نفی دشرف تصرف پدا سے وقت وا کو اختیار دے اللہ دے پورا ہوا خیر اغد غرا ثوابن بدلے والا و خیر عقبا اغرا نتیجہ ورکہ ان کے دے وضرب لهم مثل الحیات الدنیا کما انزلنا من السماء پا آیت کے دے اصلاح دے منکرین دے پارت بے طریقہ دا دنیا آنی پانی چیز ہے دا زیرازی دولت دلا سخیر دے ننی سبا بنے سوشو پا دولت پس قارون جڑلی وم داس شیزہ خوانی جانی چیز ہے خواہ سڑی تچاوی دا پیسے دا روپے ولی زر خیرنی شی وی دا ٹول ارز لاسونو کیاوڑی روڑی نو خود بخیرنی گی نو اللہ فرمائے وضرب لهم مثلا لس منٹ چگور استا لاسو کی بھائی نو لس منٹ پس چگور مغا لوٹ بھائی دے بل پلاس کی بھائی خواہ وضرب لهم مثلا الحیات الدنیا بیان کا دیتا مثال دا جند دنیا سات کے چگور نو دکاندار بھائی نن پبا اگرہی دا ایک دو تین دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ ماس پخین چگور نو نر ایک ہی نہ دو ہی نہ چاری ٹولی تھی اڑی پا اگرائے کے خواہ بیا غالتے ہو تو گوتے نہیں ولی ایک دو تین نو تو وہ آئے چی یو روپے پروس کے شل زل خلق شماری اخلو تا لمدین دا بخیرنی گی نا خوخو مسئلہ و عقیدہ دا توحید دا چی دا خیرنی گی نا سپا با و سرزی و سپا با در سرزی قبر لا ودرب لهم مثل الحیات الدنیا کمائن انزلنا من السماء بیان کا دیتا مثال دا جند دنیا پشان دا وبو دے شرا و رو منگا دا برنا فختلت بی نبات الارض گن روخی جی پاغے سرا بوٹی دزمکنا فا اصبح حشیما شیب زرے زرے تدروح الریاح وابلو زیغی لرا واگانے وکان اللہ علا کل شیم مقتدرا دے اللہ پشار شیبان قدرت والا سا مطلب تا دا دنیا دا جون دا سے دے چھے دا با دیر مزیداری شوشا بھئی خود مرگا وابا پیرا والو زی نو فا اصبح حشیما بیا با گورے اسم نی کہ دا مرگ بات پیرا والو تا بیا با اسم نی المالو البنون کتو ہے زما پیسی دی زما زامن مالاوی المالو البنون زینت الحیات دنیا مالو ناو زامن دول دا جون دا دنیا دے حشیما دا پیغمبر علیہ السلام ور نکا ڈوڑے کڑے وا عبد مناف نپا شوروا کے ڈوڑے ما تکڑے وا ناغی وطوی انتا حاشیم دا ڈوڑے تا ما تکڑا اغوات آو زکوی فا اصبح حشیما شیبا غزرے زرے ما تے ڈوڑے تا ما تا حاشیم زکوی ما تا ان کی تا حاشیم زکوی چد دا ڈوڑے وڑا وڑا کڑا شوروا کے واچولا زکو تا حاشیم ہوئی خوا. اللہ فرمائے وکان اللہ علا کل شیم مقتدر آدے اللہ پارشی باندے قدرت لرون کے المالو البنون زینت الحیات دنیا مالونا زامن ڈول دا جند دنیا والباقیات الصالحات مسند احمد کے حدیث تے چھ باقیات الصالحات ست ہوئی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد دیتا باقیات الصالحات یا باقیات الصالحات دیتا ہوئی کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیلی دنیا کے دا سے جنتے رواں چھتے او ناشنا میل میں او دلارے تیرے دن کے خواہ او چا ویلو چھنا باقیات و صالحات پینز منزنا او چا ویلو باقیات و صالحات من اعمال و صالحات کتاب و تسہیل دویم جل پینز منزنا دا نیک عمل لکنا نوال باقیات و صالحات اگا پینز منزنا خیرون غردی نو سمت لب شو پا پیسو پا زامنو منزو نم پریدا علکا منز لول را نلے منز دیولی ونکا دکان میں کاؤ علکا منز لول را نلے یا زوی میں وغم را ورشیو اغم پا غیق کرے وغم رضا کاؤ المال والبنون زینت الحیات دنیا مالونا زامن دول دا جند دنیا دے والباقیات السالحات باقی پاتی کی دن کی نیک ملونا خیر عند ربک غردی پنیز درفتا ثوابن پبدلکے وخیر املا غردی امید کے نیک عمل کا خام خاص امید بخوتے اس آتے کنا منزا دسو کا نو دزوی نہ کاڑو تو امید اس آتے نو تا تک پتہ نہیں لگی سیدا زوے بزما سنگ خیش ویومانو سیر الجبال و تر الارض بارزتن نو سیر الجبال پدی آیت کے دا اصلاح المنکرین دا پارا درم طریقہ بیانی درم تقریر بیانی طریقہ اللہ فرمائے ویوم نسیر الجبال پکمر و شیروان بکدا غرونا و تر الارض بارزتان وین بتا دا غرونا زمک بی ڈاگا بار عزتن ڈاگا توہا 105 اباسی توہا 105 نمبر آیت خان وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا کتا پوسو کے دیستانا پبارد غرلو کے ورتا او آیا وابلو زیدا استا رب رب زبا پالو زولو سرام دلتے ملا فرمائے یوم نسیر الجبال وتر الارض بارزتن پکمر د قیامت چروان بکو غرنا وینے بتا زمکا ڈاگا وحشر نام اور آجم ابکو دی لرا فلم نغادر منو مہدا نب ممی ددی نئی سوک و اردو والا رب کا صفا آیت کے بیا تخفیف اخروی او پیش بشی رب ستاتا سپنا سپنا لقد جے تمنا لا بہت یقین رال ہے لقد جے تمنا تا سمال رال ہے کما خلقنا کم اول مرہ لگ اچھے سنگ ماں پیدا کڑوے والدال خفاتن غرلن بل دام تم اللن نجلا لکم موعدام بلکہ گمان دستاسو چی چربا مقرر نکم تاسو لنیٹا وودع الکتاب آیت کے بیا تخویف اخروی اس بات دا قیامت او الکتاب کے الف لام جنسی دیں اللہ فرمائے وعد الکتاب کی بخو دلیشی عمل نامے فطر المجرمین مشفقین مما فیہ وین بات مجرمان لرا چیری کی بات آگے نا چھپا مل نامو کے رے زکا امتحان کے چکل محتمم پرچے راغنڈی کی نو چکل دیو بل دپا سکی دی نو دا چاچ پرچہ خنی کڑی نو دیو تا گوری نو دا سی خدای خبر پرچم خند نہ کرے خدا خبر یا پاس میانا دی یری کی غریب خا دغ سے عمل نامے بدے ہو بل پاس کی خودش نفتر المجرمین مشفقین مما فیہ وین بتا مجرمان لرا یری کی بداغنا چھپا مل نامو کی دے ویقولون یا ویلتنا وائی با ہائے افسوس تے زمونگا مال ہذا الکتاب سو جدا دے عمل نامے لا یغادرو صغیرتن چنے دے پر خود لے وڑو کے ولا کبیرتن ونلوے الا احصاها مگر راگیر کڑے دے منگا نتیجہ وورا ولا یو الکو اگر دیر مستو پلار لڑو پلار توی ما سر استاجی دا اندلی کڑے دا داغی دا خالو چے پرچی استاجی شلولی دی چرتا ابس نتیجہ تے جوڑا کڑا پلار راگے وی جنو میں ہاں وی زما دزوی پتا اعتراض دے آگا دار چ ما سر پرچو کے داندلی شوی دا میدا گزو دا میدان ما بد ار یو الگ پرچے گنڈے کے پاس بمے پی نمولی کو تار بمے ہوتا واچ میں دد سنو مو پلانے اگر نہ لگ انتے میں راک کرے چمیو کا تو میں ہوں دار دا پرچی دی درم گڑی استاد را والا کمی نمبر چی مونگ ور کری دی کدا والا بل استاد ور کرو بیا با مونگ داندلی کری ددینا بگوارے کمی نور کئی خوا او استاد راو چی پرچے وکتے وی استاجی تا دعا کوای چی لا دور سن سن نمبر خور کری دی اسم کل کلا منگ دور تفسیر پڑاو کون بازی جی نا کہ یا لکان پرچی اولی کی بیا وی نمبر را تو خواه مونگا سو آغستے نو سا جتے خو کوشش کوای دا میرا تا سوال لے چی کوشش کوای قرآن کریم کی دا سچ ویلی کی دا یادوائے ام پدے ویلو شو خبرو کے بتا سن امتحان آغست لیش اللہ فرمائے اللہ لا یغادرو صغیرتن ولا کبیرتن نیرے پر خودلے وڑو کے شیعونلوے الا احسوا مگر راگیر کردے پشمار کے ابن حجر مکیوئی کبائر چیدی نو دا سلور سوا وش پیتے دی ابن عباس رضی اللہ عنہ وئی نا کبیرہ گناہونے چیدی دا وہ سوا دی خوا بیام پدے کسا انحصار نشتے گورے کم زیاد پکی کیدی شی خوا دا خدای پاک نه دی ویلی چې وسو دی او نه خدای پاک ویلی دی سلور سو وش پیته دی دا وسو کویلی دی ابن عباس رضی الله عنه ویلی دی اکه سلور سو وش پیته ویلی دا ابن حجر ویلی دی دا صحابی علم دا علامه ابن حجر نه ډیر غټو ناغت وسو جوړ کړو علامه ابن حجر ته نا سلور سوا وش پیته جوړ کړو اکه پما اشمار نو زبت سلم جوړ نه کما دا دا ارچا خپل پلی لے می خپل خپل طاقت ہی لا یغادرو صغیرتن ولا کبیرتن الا آسان نیڑے پرے خودلے وڑو کشے نلوے مگر راگیر کڑے رے ووجدو معاملو حاضرا اوب ممی دیا غاملو نخپل حاضر ولا یظلمو ربکا احدا ظلم نکی رفستا پہیچا وید قلنا للملائکہ تسجدو لآدم آیت کی او اعتراض او دا ای جواب اعتراض دا ہو دا اولیاء او دا قبرونو او دا درگاونو نا چه ار سوک سشے اوڑی اغی والا نقصان او ٹکر ور کئے معلومی کی دی غیب دان دی متصرف تی یو جواب الزامی دارے دا من جورانے خوتے نا پخپلا کورتا اوڑی نو دی لولے نقصان نور گئے او تحقیقی جواب دارے چه اولیاء اکرام دینا خبر ندی نو دروغ وائے اللہ فرمائے وَإِذَ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ كَلَّچو علم پر ملائکو تا سجدو کے پترف دادم فسجدو اغی سجدو کڑا الا ابلیس ابلیسو نکڑا کان من الجن وہ دے دا پیریانو نا ففسقان امر رب نا فرمانیو کڑا دا حکم در اخپلنا افتتخذونہو وزریت و اولیاء ولنو نیسے بتاسو ابلیس او دا اولاد اولیاء دوستان من دونی بے زمانہ وهم لکم عدو حال دار جدے ستاسو دشمنان دی بے سال ظالمین بدلا بد ظالمانو لرا پا بدل دا اللہ کی شیطان بے ایسا مستبدلو طاعت ابلیس و ذریتہو بے عبادت ربهم و طاعتہی تفسیر خازن وقت بے سال ظالمین بدلا بے سل ظالمین بے سمائس تبدیلو طاعت ابلیس و ذریتہو بے عبادت ربیم و طاعتہی ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ما اشہدتہم آیت کے دماغ قبل لپارا وجب یعنی او دلیل ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ندی حاضر کڑی ما دی لرا پیدائش دا اسمانونو دزمکی تا ولا خلقان فسیم نا پیدائش دا ہم جنسو دا دی تا وما کنتو متخذ المدلین آدو دا نیمزو نیون کے گمراہ کون کو خلقو لر امدادی ویوما یقولون آدو شرکائی اللذین زامتو آیت کی یرد آخرت بیانے دا تابدارو دا ابلیس دا پارا مطلب دادا کم کسانو چه دا غیر اللہ عبادت کری نو قیامت کے با اللہ دین بطور توبیخ تپوس کئی چه اغتا سو ما سر شریکان جوڑ کری سش ویوما یقولو نادو شرکائی اللذین زامتم پا کمروا چه اوبوائیو آوازو کئی شریکانو زماتا اغا کسان چه تاسو دعوی کولا چه دی شریکان دی نو فداوام دی بہت آوازو کئی نو فلم یستجیبو لهم اغی بولیس جواب ورنکی و جعلنا بین امو بقا او بگردو منگا پا مند دی کے زید تبائے و را المجرمون النار او بوینی مجرمان وور و را المجرمون النار تخفیف اخروی مجرمان باورو وینی نو چو وینی نو سچل بوش فزونو ان امو آقیوام ددی با گمانی چی دی پریوتون کری پدغور کے ولم یجدوانا مصرفا او بنمو مید آغینا زیدہ اڑے دو بلخوا ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثال ترغیب للقرآن حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام فرمائی چی قیامت کے بعد کافرانو نے او سڑے اللہ تا پیش کریشی نو دتا با اللہ ہوئی چی ما کم پیغمبر در لے گلے ہو داغ متعلق ستا عمل سو نو دغه کافر بوئی چه ای زما ربا ما خود تا باندیم ایمان راوڑیو ستا پا پیغمبر ہمو او پا عمل کیوں ما دا پیغمبر تابیداری کرے وا نا اللہ بوتوئی دا واخلا ستا عمل نام دا دا تا چی سوائے نو دا پا کی ما تا اوخایا کم دی پا کی یا ہم پا کی نشت نو دا سڑے بوئی زدا عمل نام نمنم نا اللہ بوتوئی چی خدا نمنے نا نمنم خنو دا دی زما ملائک چھ پتا میں نگران مقرر کرے وے تا دیتا ہوا آیا ناغی بہتا ہوئی چھ اللہ دا دے چھ سوئی دا دروغ ہوئی خواہ نو دا کافر انسان بہتا ہوئی سو زددی گوائیم نشم منہ لے خواہ نمنے نا او منہ نمنم نا اللہ بہتا ہوئی چھ خدا واخلا لوح محفوظ دیکھ ستا اعمال ستا پا مخ کی دی نو دے بہتا ہوئی چھ اللہ مال دا ظلم نہ پناہ را کرے دا اللہ یا نا نو اللہ بورتا ہوئی چھے بے شک ما در تا دا ظلم نہ پناہ در کرے دا تو زما پا پناہ کے یہ نو دا انسان بہوئی چھے یا خدایا زدہ سے غیبی شہادتو نہ سنگا اومنم چھے ما کتلی نی زخو اغا شہادتو نہ با اومنم چھے زما دا نفس دا طرف نی بس پتا غا وقت کے با دا دے کافر جگر مار انسان پخل باند اللہ مہر الگئی دد اللہ سوخ پہ داو پہ گواہی شروع کی اللہ نو دے آیت کے آگے تھا اشارہ دا اللہ فرمائے ما اشہدتو ورا المجرمون النار ولقد صرفنا فی ھذا القرآن للناس من کل مثل یقیناً قسم قسم بیان کری دی مونگ دے قرآن کے خلق تا دا ہر قسم بیان وکان الانسان اکثر شین جدلا او دے بنی آدم زیاد دا ہر شنا پا جگڑا کولو کے جگڑا کولا کنا نیمن الملائکے نمن الامن نامے نمن الالاغی ٹک شو شیخ پلا اندامونو پی گوائیو کر وما منع الناسا یؤمنو اجاوم الہدا ندے منع کرے خلق لرد ایمان روڑلونا اجاوم الہدا کل چراغے دیتا ہدایت ویستغفرو ربام ادا بخنے غختلو در اخپلنا الا انتاتیم سنت الاولین مگر انتظار کولو دا دی خبری چراشی دیتا طریقہ دا پخانو او یاتیم العذابو قبولا یا راشی دیتا عذاب مخاما خب سمی گیا سنا بیا فرمائی وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین آیت کے دے سوال جواب نفی دا شرک پہ تصرف دا نبی علیہ السلام مشرکان بوی چی مونگ مسئلہ نمنو ادا پیغمبر مونگ توی عذاب دے عذاب دے عذاب دے ناغ عذاب کم دے او کدے وی نو مونگ باندے دے ذر راولی کننو جواب وما نرسل المرسلین نرالی گو مونگ رسولان اللہ مبشرین و منذرین مگر زیر ورکہ ان کے یا ورکہ ان کے عذاب راوستن کی نا نا نا پیغمبران خو عذاب راوستن کی ندی عذاب راوستن کے خو اللہ دے ویجادل الذین کفروا بالباطل او جگڑ کئی کافران خلق پا باطل و شبات و سرا لیدحدو به الحق دپار ددی چی ان وڑی پاغے سرا حق لرا برباد کی باطل کی پاغے سرا حق لیبتلو لیدحزو من لیبتلو واتخذو آیاتی او نیولی دی آیتون زما وما انذرو اغا پیغمبران چی دیلا یا وما اغا عذاب انذرو چی دیرا پیرا ورکے دیشوا حضوا ٹوکے ومن ازلو ممن ذکرہ بی آیات ربی دری خبری کئی ظالم دے چی قرآن نمخڑی او دمخڑ ولو اثر دارے چی دری نقصان بکی یو پزل پردہ دویم پا غگونو پردہ او درم چر ولا ہدایت نشتا او من اظلم سوک دے لوی ظالم ممن داغ چانا ذکرا بی آیات ربی چی نصیحت ور کولیشی پایتنو در عبدد فاعرض عنها نو دے مخڑی داغی نام و نسی ما قدمت یداو ایر کی اغاملونا چی مخلی گلی دی لسنو دد انا جاننا لا قلوب مکننا یقیناً گردولی دی مونگ پزرونو دری باندے پردے ان یب کہو ہو دا پوئے دا قرآن نام وفی آذانے مقرام پا غگنو دری کی بجیرے و ان تدعوهم الالہدہ کہ تو بلن کوے ددی سم لارے تھا فلن یہتدو اذن ابدا لار با انم امید اغا وقت کی اس کلام سورت عراف یو سل دری نوی کی دا مسئلہ تیروا وربک الغفور ذو الرحمان پدی آیت کی تخویف پہ اخروی دے رب ستا بخنک ان کے خاوند مہربان ہے دے لو یو آخذم بما کسبو کچرینی ونے دی لرا پا سبب دا مالو دی نو لعجلا لهم العذاب ضرب ورکڑوے دیلا عذاب بل لهم موعدون بلکہ دیلا وقت مقرر دے لن تجدو من دونی موئلا اچھرے ابن ممی مخد آغینا زید پنام و تلک القرآن احلکنا امام آیت کے دا واضح حقی چی آدیان سمودیان قوم دلوت علیہ السلام میں سنگ ہلاک کرل دیتا وی معہود پہ ذہن تا اشارہ تلک سرام لکہ قبر کے وی ما تقول فی آذر رجل بعص فیکم مراتن پیغمبر علیہ السلامی دلت تلک سر اشارہ عادیان سمودیان قوم دلوت علیہ السلام و تلک القرآ اہلکناهم دغکلی دی چالا کڑیو مونگا دیلرا لما ظلمو کرے چاگی ظلم کرے و جعلنا لمہلکہم موعدا مقرر کرے مونگ دید تبایر پارا وخ مقرر وَإِسْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحْ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمْضِيَ حُقْبًا درم ایسا آیت دواتیا پوری دیکھ جواب دے درم شبھے پبارد موسیٰ و خضر علیہ السلام تفصیلا موسیٰ او خضر آلیہ نو بلکہ دا اللہ بندگان اگر اعتراض داو چی مشرکان ہوئی چ د موسیٰ علیہ السلام او د خضر علیہ السلام د واقع نه معلومی گی چې موسیٰ علیہ السلام اگر چې غیب دان نو خو خضر علیہ السلام ضرور غیب دان و ولی زکه چې د موسیٰ علیہ السلام ته امور غیبی خو دلیو نو د دې جواب داده واقع په اخر کې کوي و ما فعلته عن امری دا ما پخپل خو خنه دی کړی خان و اس قال موسیٰ کے اغا مشہور موسیٰ بن عمران مراد دخا نوفل بکائی وئی چھ بل موسیٰ مراد دے خو امام بخاری پا دبان دے سخ رت کرے دے دے ثابت کرے چھ دے موسیٰ علیہ السلام نا مراد دغا موسیٰ بن عمران مراد دے اللہ فرمائے و اذا قال موسیٰ لفتاو کلا چھو الموسیٰ علیہ السلام خپل نو کرتا لا ابرحو زبا ہمیشہ گرزم حتی ابلغا مجمع البحرین تردے چورا سما زید جمکے دو دو دریا بنتا او امزیا حقبا یا بگرزما ڈیر زمانا فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتوما حضرت عبی بن کعب وی رسول اللہ فرمائل یو ذل حضرت موسیٰ علیہ السلام پل قوم بنی اسرائیلو تا تقریر کاو ناغا خلقو پی دا سوال واچو چھ پا تمام انسانانو کے دا طولو نزیات علم چا سر دے نو دا موسیٰ علیہ السلام علم کے دا نزیات علم والا آغا زمانہ کے نو آغا عبدان خوونا چھ دا خضر پتوے وطا نو قوم تا فرمائی چھ زد طولو نزیات علم والیم پا کار خداو چد و یلوی چې الله خپوی گی نو موسی علیہ السلام ته و هراده چې زما یو بنده دے مجمع البحرین سره دے اغستان زیات عالم دے نو موسی علیہ السلام ته چې معلومه شوا نو دا الله نے سوال کو چې کله هغه سره علم زیات ته نو اے الله مال توفیق را کې چې زاغل زانو رسوما چې دا علم دا غنځ دکما او ما ته طریقه خو ولا چھے پدے کار نگی جتا یو کالے دورے تفسیر دا قرآن اکڑا بیا بل کالوے یا رئی با ماسم کرے دا ما قرآن ویلے دے درزیم کاسے دے ویلے دے بازی زنانی تو اتوے قرآن لنرا نا نا ما خلاص کرے دے پا ترجم خواہ نا چھے بیا واتے وائر دے آئے سمان دا وہی خواردہ دا سے خمیم نا دے ویلے دا خو جزا منگا اگا دا ترجمے اگا قرآنی کا نا زاغی تا او گورا من آغی که مال رازی وادا و آغی که خوار چاله ورسی رازی دیتا و چه تا تا ساده قرآن که دا مطالع درزی علا بکاری که نو موسی علیہ السلام وی زو اس پارام نہ کینم زبا ال کینم چې دغه سړی نه زیلم زدا کما ما خو ما پورا علم کړی نه نه زبا او زما او داغه نه مزان پوی کوم چې هغه سره کم علم دے چې هغه زدا کما پدې مشن کې دی روان شول خان فرمائے اللہ تعالی فلما بلغا مجمع بینهما فلما بلغا مجمع بینهما نسی حوتهما پسر کلا چور سے دل دوارا دے دے دے کے دو ددے دوارو تا نسی حوتهما نہیر کو دوارو اغمیخ پلا خادم ورسره ده مئی ای پلوخی که اغست ده چه تلار که با سفر که با اوگی شده دوڑه و مئی با افروخا مئی ایر کنو فت خضا سبیله و فی البحر سروا اونی ولا آغی مئی لارخ پلا پا دریاب که ده سرنگ پا شکل لوخی نه مئی توپ کو پا حکم دالا لار پا سرنگ ننود دریاب که نو فلم ما جاوزا ہر گلا چ پورے وتل دوالا قال علی فتاه اول موسی علیہ السلام دے خپل خدمتگار تا وی آتنا غدا انا روڑا ناشتہ زمونگا لقد لقینا من سفرنا دان سوا یقینا اورسے دے مونتا دے سفرنا ڈیر ستڑے والے الک ستڑیو اغا ناشتہ روڑا چ ہوکو خا زمانن طویلا اسو کوئی روانو دا مئے او دانگل نو موسیٰ علیہ السلام خادم توی لکاغا مئے روڑا چیو خورا دوڑے قال ارائیت از اوینا الاسخرا اویل خادم خبر شار کل چیزے اونیو مونگ الاسخرا تیاغے گٹ سرکی ناستو دمیتا نو پا انی نسیت الحوت یقینا نیر کما یادول دا حال دا مئے وما انسانی ہو الا شیطان نو یر کڑے زمانہ دا مگر شیطان اتے چی خبرہ کہنے تو ہے یر آو ٹھیک دے کہ خدای پاک رانا یر نکڑ کنا منہ دا سوایا کنا شل زلخ منہ توی دا سوایا کہ شیطان رانا یر نکڑ انشاءاللہ دا کار بو کما اگر دا زیبیا ہوئی وما انسانی ہو اللہ شیطان نو یر کڑے زمانہ دا مگر شیطان ان اسکرہو یاداش داغے چی ما تا تا یاد کڑے ہوئی وَتَّخَذَا سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا اونی ولا دلار اخپلا پا دریاب کے تعجب کو ما حیران مرتا لوخی نے ٹوپ کو موسیٰ علیہ السلام و تیم دکا خدا منگا زی اوکنا قال ذالک ما کننا نبغی اویل موسیٰ علیہ السلام دا اغدے چی منگتلب کو پرتد دا لا سارے ما قصصا فرتد دالا سارے ما قصصا واپس شول دالا پدخو دا قدمون اخپلو واپس تلون کی نو گورا کچری موسیٰ علیہ السلام غیب دان وے نو مخ کے سلط خو پاغذے بولانو کنا فوجدا عبدم من عبادنا چی سنگ ورسے دل آلتے ناستے یو ملنگ نو سڑی خبر یو ملنگ ناستے فوجد عبدم من عبادنا اومندل دوالو یو بندا د بندگانو زمانہ بلیان بن ملکان د سام بن نوح اولاد کے وخا خزر لقبو تفسیر ابن کثیر بدایہ و نہایہ د شیخ الاسلام ابن تیمیہ کتاب الرد علی المنطقین او وہی حضر علیہ السلام چی سو قائل دی دا حیات داغی سر اس دلیل نشتا البتا قرطبی دے بارہ کے خطا شوے دے آگے لکھ لی چی حضر جوندے دے خواہ خطا شوے دے البتا تمام کتابونا تمام علماء متفق دی پدے چی حضرت خضر وفات شو بیا خان فوجدا عبدم من عبادنا تینا و رحمت من عندنا ورکڑو یا مونگا غطا پیغمبری دخپل طرف نام وعلم ناو من لدنا علمام خودلو مونگا دتا دخپل طرف نا خاص علم خا قال له موسیٰ اویل دتا موسیٰ علیہ السلام حل اتبعو کالا ان تو علمنے تابع شمستا پدے شرط چھے تعلیم برا کے ماتا میں ما علمتا رشدام دا اغنا چھے تا تا خود لشوی دی دا ہدایت خبرے ما تا تا دا داخلے چل خیم استاجی توایا دا لگتا سر داخلوم خو شرط بدائی چھے تب دتا با سبق ویت دانا چھے تب کرسے ناستے پکوڑے او چیس کے او لگتا سے لخت دا سے لکا غلش ہے اما نیتر اور شدے لگ پسی نا نا نا علا ان تو علمنی مما علمت رشدا پشر دے تا سر داخل عالم چھے تالکم علم اللہ در کرے با ما تا خے دے امام غزالی کتاب دے الفیصل التفرقہ آغاوی علم دا قرآن و حدیث ور سر چھے نئی او دے وی زپیرے ما بغیر دے علم نداوے کئی نلکی قتله احب الی من قتل مئت کافر دسلو کافرنا دا دا قتل ما تا خخ کئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا حضرت کعب نتا پوسکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا من ارباب العلم دا علم خاوندان چاہتا ہوئی قال الذین یعملون بما یعلمون اغوت عالم اغا چاہتا ہوئی چی عمل کی پاغ علم چکڑی حق قال فما اخرج العلم من قلوب العلماء حضرت عمر وتا ہوئی دا علم دا دے عالم دا سنین پسوزی قال اتفما ناغه و توی وی چې کوم عالم د مخلوق نه تمه کوي داغه د سینې نه ز علم او باسما ختم کما تم نه کار شه نو سکول ته چالهګ بوزي استادانو توایا وای پدی به مهنت کئ دانه چې تو سره ګپټیشن جوړ کئ خا غب شپ جوړ کا انا نن سبا تعلیمونه پلان کې آشنا دے ډنګړې آشنا دے الکه ته ما ګورې آشنا یې خا شاگرد میں نہیں کرے چی استاد پل شاگرد ہوئی تو زما آشنا ہے نو پاتے پکی سش نہ نہ الان تو علمنے میں معلم تروشدا زکانو دا ہر یو الک د خپل استاد سرا په هر مضمون کے سلور حقوق دی او دا دې تو غواړي یو د کتاب عبارت دویم د عبارت ترجمه درم مشکل الفاظ او سلورم حل د مشکونو دا سلور حقوق دی الکان ته دا خپل حقوق نه غواړي اوري هغه دغه ولا ورکی دی کی ځان له سوالو ګوره خاص شي وته وي دا گائیڈ ولا ورکی ازما پسکول کې ما پابندی لګولې وا چې کوم الک سره گائیډو نه هغه وسوځوي استادانو تب میں گائیڈ گور ہے من نہ کور کے الکان تب میں گائیڈ گور ہے کور کے اسکول کے سنگ گائیڈ گور تا تما سوال ہوئے نو تے ما تا گائیڈ نہ جمع کے زما کافی بہ راوا گستا نخپل گائیڈ سر بہ کے خدا ما باغی سر دا چل کڑے چھ ما بد گائیڈ عبارت اڑان دی رست کو ناگی خوب آگا گائیڈ پسے کرخی پسے تلو نا وہ پکی نو ناگی برا سر دا یار منگا ریانی ہوں چې دا استاد جی دا کم دین لکی اما بلی کله ور راغی گائیڈ نو خو عبارت به میړوان دی رستو کو نهی ته پتہ نه لګی دا په گائیډو نو کار نه گائیډ من نقل او استاد جی وته ناشتی وی گائیډ ته ګوره دا سوال لزان لولی کې ښه اوکے هغه وته اوکے الکه ته تنخواه پساله ده اوکے بچیا اخر دا تنخواه پساله ده ا سبب قیامت کې الله لنزه چھے تو وڑو معشومان سر بے رحمی کے اللہ فرمائے قال انک لن تستیا تستتیا مائے صبرام اویل دو یقنن توسن لرے ماسراد صبر کولو وکیف تصبرو تب سنگ صبرو کی علا ما لم تحب بی خبرام پاغشی باندے چن لرے پاغے باندے خبر تب دیوشین خبر نینو بیاب تلوار کے صبر بونکی قالا ستجدنی انشاء اللہ صابرا اول دو زرد اوب ممی مال را کالا غواری صبرناک ولا آسی لکا امرا نافرمانی بنکم استاد ایسو کم پیسلہ اوشوا شاگرد استاز تو استاد او کم نافرمانی بنکم قالا فإن اتباتنی فلا تسألنی عن شئن حتی احدث لکا منو ذکرام اویل خضر علیہ السلام کت زما تابیداری کوے تپوس مکو زمانہ د یو شی بار کے تردے چ بیان بکم تا تا داغے نہ جواب. عشق کہتا ہے جنن کا جوش ہونا چاہیے، ضبط کی تاکید ہے خاموش رہنا چاہیے.